σας. Για να μην γυρίσεις. Ας γιορτάσουμε παιδιά. Σε μπερδεύουμε με το παλιό. Ασχημάται στην καρδιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Αυτοδύναμη κυβέρνηση. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Νέα φωτεινή Ελλάδα. Κέρε χρόνε φύγε τώρα. Α, να χάθεις, να χάνεσαι. Πάει δική σου η σειρά. Ξαναγύρισε τώρα. Ήρθα νέος με τα δώρα. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα. Με τραγούδια με χαρά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2020. Ισχυρή ανάπτυξη, αυτοδύναμη Ελλάδα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, χρόνια ελληνικά. Μπατηρημένη καύλα. Καλή χρονιά. Από τον μπαμπά Μητσοτάκη είναι αυτό το τελευταίο για να πάει καλά. Για το γούρι. Για το γούρι. Ευχές. Δώσαμε ευχές. Τις ακούσατε μόλις με ένα μικρό τραγουδάκι εκεί. Κλασικό γιατί είναι η πρώτη live εκπομπή του 2020. Της νέας δεκαετίας, σαν να λέμε. Εδώ από τα παραπολιτικά. Ελληνοφρένεια. Ελπίζουμε να είμαστε καλά. Στις επάλξεις. Φέτος. Να πάει έτσι καλά. Γι' αυτό το διαόλο στείλαμε λίγο το 19. Μάτι ήταν. Μούτζα έφαγες. Δεν είναι. Ναι, γενικώς. Ό,τι τα έχουμε. Μην γυρίζουμε πάλι στα ίδια. Τώρα είμαστε εδώ. Τώρα που μιλάμε είμαστε καλά. Κανείς δεν ξέρει το επόμενο λεπτό. Δεν είναι ότι δεν φας και φέτος. Πάει μούτζα σύννεφο. Δεν είναι ότι. Ναι, τώρα, δεν το ξέρει. Απλά σε έπιασε κάποια. Ναι, εντάξει. Μούτζα. Καλά πάνε τα πράγματα γενικώς. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε στον πλανήτη γενικότερα. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Είναι λαμπρά. Αισιόδοξα μηνύματα για την νέα δεκαετία. Μπήκε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, να σου πω τόσους υπήρους έχουμε. Μια πάνω, μια κάτω. Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά ποια θα είναι αυτή που θα καταστραφεί. Έχουμε περιθώριο. Στην Αυστραλία το λέω βέβαια, αλλά έχουμε τράτο. Αν γίνει και κανένας πόλεμος, μπορεί να καταστραφεί και άλλη Ήπειρος. Ναι. Υπερπληθυσμός, υπερπληθυσμός. Αυτό που το λες εσύ αστείο, έτσι τα λύνει ο αγαπημένος μας καπιταλισμός στα θέματα του. Οπότε λοιπόν, έχει θέματα, δεν έχει θέματα. Έχει γκώσει και ο καπιταλισμός, έγκωσε. Με έναν τρόπο πρέπει κάπως... Έχει 50 χρόνια να κάνει πόλεμο. Ας πούμε. Κάθε 30-50 έκανε. Τι θα γίνει τώρα, έτσι θα ζούμε. Τώρα βρίσκονται άλλοι τρόποι να... Μες στην ανάπτυξη θα ζούμε και την ευμάρεια. Πόσο πια. Και τις επενδύσεις και την κανονικότητα. Δεν πρέπει όλα αυτά να τελειώσουν. Μια μπουλντόζα η ζωή μας. Είναι κανονική ελληνοφρένεια. Σε λίγο ο Αποστόλης που είναι εδώ θα πάει δίπλα να σας υποδεχθεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-10-88-80 για να πούμε και τα δικά μας. Ναι, να σιγά σιγά να τα ξαναπιάσουμε από την αρχή. Γιατί είχαμε ένα κενό λόγω θεμάτων υγείας. Το παλέψαμε κάτι τηλέφωνο από εδώ και από εκεί. Κάπως το. Τον μπαλαμουτέψαμε που λέμε. Έπρεπε να σε πάμε στο νησί. Νησί, κάτω και στην Πιταλόκα κάπου. Μόνο εκεί δεν με πήγατε. Μόνο εκεί δεν σε πήγαμε. Την επόμενη φορά θα το έχουμε κούτσα, στα κούτσα. Υπόψη. Πώς? Κούτσα, κούτσα. Α, ναι. Με μπιπ ξέρεις πώς γίνεται. Δεν ξέρω. Ναι. Η χρονιά κούτσα έχει... πάλι, κούτσα πάλι. Η χρονιά είχε και... Κούτσα εννοώ το χωριό που στη Σερβία. Α, ναι, είναι ένα χωριό που γίνεται ένα φεστιβάλ. Το φεστιβάλ, ναι, τα Χάλκινα. Η χρονιά έχει και απώλειες. Δεν ήμασταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα για το Θάνο Μικρούτσικο. Καταρχήν είναι πολλές απώλειες η χρονιά. Φέτος είχε πολλές απώλειες, όντως. Και πολλές σημαντικές απώλειες. Και σημαντικές και σημαντικές. Αλλά έκλεισε η χρονιά με τον Θάνο Μικρούτσικο. Σημαντικές είναι όλες οι απώλειες, συμβολικές πάντως. Ναι. Ο Θάνος Μικρούτσικος, εμάς εδώ σαν εκπομπή, μας έχει διαμορφώσει. Δεν τον ακούμε απλά, δεν ακούμε τα τραγούδια του έτσι για να περάσει η ώρα. Μας έχει χαράξει, διαμορφώσει, καθορίσει. Προσωπικώς εγώ τον βάζω μαζί με τους δύο άλλους μεγάλους. Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Είναι ο Χατζηδάκης του σήμερα. Όχι, όχι. Άλλο Χατζηδάκης, άλλο Θοδωράκης. Όχι, άλλο είναι. Αλλά του σήμερα της σύγχρονης ας πούμε Ελλάδας, της νεότερης από το Χατζηδάκη, είναι, ήταν ο... Εντάξει, είναι διαφορετικός. Όχι, είναι διαφορετικός, αλλά το μέγεθος είναι. Ίδιος, στο ίδιο ύψος με τους άλλους δύο, απέναντι... Ο Χατζηδάκης Θοδωράκης είναι στον ίδιο λόφο κάπως. Απέναντι ο Μικρούτσικος, γιατί είναι και άλλο στυλ μουσικής και πιο σύγχρονος βέβαια. Αλλά όμως το ίδιο ύψος, ισοϊψής μαζί με τους άλλους. Ναι. Και βέβαια πολύ πολιτικός. Κατά τη γνώμη μου και οι άλλοι είναι σε άλλους λόφους ο καθένας. Εντάξει, αλλά okay. Ναι, αλλά και πολύ πολιτικός. Ο πιο πολιτικός συνθέτης που είχαμε. Όχι επειδή είχε άποψη για αυτά που έκανε, επειδή την έβγαζε μέσα από την τέχνη του, μέσα από τα τραγούδια, από την επιλογή, από την αισθητική του, από τις μελωδίες. Ναι. Και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε πάρα πολλά. Εμείς δεν ήμασταν εδώ. Ένα πιανάκι θα ακούσουμε. Έτσι τώρα για αρχή. Αντί για λαού σήμερα θα ακούσουμε τρία τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τώρα στην αρχή από ένα τραγούδι πολύ εμβληματικό. Δεν θα το ακούσουμε το τραγούδι αυτό γιατί είναι λίγο σκληρό για αρχή και να μην του πάρουμε από τα μούτρα. Σιγά σιγά. Όπως λέμε. Αλλά όμως λουπάρα με την εισαγωγή. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε λίγο σχαλή. Αυτό είναι μια ωραία εισαγωγή. Έτσι θα πάμε σήμερα. Ναι, καταλαβαίνετε ποιος παίζει και πώς παίζει. Υπόθηκαν πολλά. Τέτοιοι άνθρωποι για μας που δεν τους γνωρίζαμε δεν φεύγουν ποτέ προφανώς. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν για τους οικείους. Σταματάει η επικοινωνία. Εμείς εδώ όπως τον ακούγαμε. Το έργο θα μιλάει για πάντα. Είναι το ίδιο. Και μην σου πω και κάτι περισσότερο και πιο έντονα θα μιλάει. Γιατί υπάρχει όταν, και πια. Όταν σου λείπει, ναι, όταν λείπει κάποιος, βρίσκεις αφορμές να ανατρέξεις. Κάπως έτσι θα κλείσουμε εδώ το πρώτο κομμάτι που είσαι και εσύ. Φεύγεις, πάω δίπλα. Δίπλα στο άλλο στούντιο. Σας περιμένω στο 2-11-10-80-8-80 για τις συνομιλίες. Να ευχηθούμε καλές χρονιές, να ευχηθούμε καλές τα καλύτερα στις κυβερνήσεις. Οπότε συνεχίζουμε στην κανονική ροή. Στην ανάπτυξη, στις μπουντόζες που δεν μπήκανε και μπήκανε. Στα 200 ευρώ θα τα πούμε τώρα αναλυτικά. Τα έχουμε δώσει. Οπότε ξεκινάει η ελληνοφρένεια στην κανονική της βερσιόν. Στην κανονική της βερσιόν μέχρι νεωτέρα. Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει η επόμενη μέρα. Φεύγεις εσύ. Εμείς πάνω εδώ στο χαλάκι να πούμε για το 2019. Είχαμε και μια απώλεια, μια άλλη απώλεια. Περνάμε σε πιο ελληνοφρενικά χαρακτηριστικά και τοπία και παιδεία. Μια άλλη απώλεια το 2019 ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι, λάθος, ο Βασίλης Λεβέντης. Το 2019 είχε μια δυσάρεστη έκπληξη για το χώρο του κέντρου. Ομοιάζει πάρα πολύ με το 1920 που κατάφερα να μην εκλεγεί βουλευτής ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν υπάρχει ένας παραλληλισμός, είναι αυτός, ότι δεν μπήκε το 19 ο Βασίλης Λεβέντης στη Βουλή, όπως το 20 μετά από εκείνες τις εκλογές της συμφοράς τότε, ενώ ότι το όλο πλαίσιο, το ιστορικό τοπίο τότε ήταν λίγο της συμφοράς, πολύ έντονο περιβάλλον, δεν μπήκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα και τη σύγκριση την κάνει ο Βασίλης Λεβέντης, που μπορεί να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε τι απώλειες είχαμε και σε άλλα επίπεδα και σε άλλα πεδία το 2019. Με την πρώτη ευκαιρία να επανορθώσει ο ελληνικός λαός, παρακαλείται, γιατί έχουν ελαττωθεί λίγο οι εμφανίσεις του Βασίλη Λεβέντη και αυτό είναι πλήγμα για την ψυχαγωγία και τη σάτυρα. Υπάρχουν βέβαια εκπομπές, προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε αδίκως και ματέως, αλλά όμως ο Βασίλης Λεβέντης λείπει. Από αυτούς που έχουν μπει στη Βουλή και υπάρχουν, είναι ένας από αυτούς, είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος εμφανίστηκε προχθές. Φαντάζομαι το έχετε πάρει χαμπάρι, το έχετε ακούσει. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά το είπε τελικά έτσι ακριβώς. Θα κοπούν τα μερίδια. Ο σκοπός του κράτους, αυτό που πιστεύουμε το σωστό, είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι να εξασφαλίζει δηλαδή σε όλους τους συμπολίτες μας και προφανώς εκείνους που βρίσκονται στα κατώτατα όρια τα εισοδηματικά, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα τους επιτρέπουν να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Υπάρχει το ΚΕΙ, το ΚΕΙ. Τα 200 ευρώ είναι ικανοποιητικό. Τα 200 ευρώ το μήνα. Τα 200 ευρώ το μήνα είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Δεν λέω ότι αυτό ζει όπως πρέπει. 200 δεν ξέρω τι επιβιώνει. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι εγώ ονειρεύω μια ζωή όπου θα ζουν οι άνθρωποι 200 ευρώ. Δεν την ονειρεύεται, αλλά το λέει. Το επικαλείται. Ποιος ο λόγος να αναφέρεις κάτι με το οποίο διαφωνείς κάθετα. Όταν κάποιος διαφωνεί κάθετα με μια τέτοια άποψη, με μια τέτοια έρευνα, με ένα αποτέλεσμα έρευνας ή μιας στατιστικής, δεν το αναφέρεις, δεν υπάρχει λόγος να το αναφέρεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι απάνθρωπο, εξοντοτικό, τι 200 ευρώ, ούτε καν να το συζητάμε δεν πρέπει. Και ακούς από στόμα υπουργού να μη συμφωνεί βέβαια, αλλά όμως να το αναφέρει και να λέει ότι το τάδε ίδρυμα ή τάδε έρευνα δείχνει αυτό. Ποιος ο λόγος να το αναφέρεις αυτό όταν δεν πρόκειται να το εφαρμόσεις, όταν διαφωνείς κάθετα και όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι εντελώς άτοπο. Εκτός αν συμφωνείς ή έχεις το πίσω μέρος του μυαλού ότι στη χειρότερη, κάτω από πίεση και από τους εκβιασμούς που μπορεί να δεχτεί και αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε, ή αν αναγκαστούμε για την επιβίωση ενός έθνους ή ενός τόπου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορεί να καταφύγουμε και σε αυτό το σενάριο των 200 ευρώ. Το είπε, το ξύπε, το όποιο ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια από την άλλη, το έκανε σήμερα τις προηγούμενες μέρες. Βγήκε, αναγκάστηκε να βγει να απαντήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι πέρασαν πολύ όμορφα την νέα χρόνια. Το καλό είναι ότι υπάρχει πρωθυπουργός, τώρα είναι στην Αμερική ο πρωθυπουργός, για τον τρέχοντα λέμε, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξέρει τι κάνει και μάλιστα δεν τα κάνει έτσι. Έχει ένα σχέδιο, οκ, okay, αλλά όμως μελετάει, διαβάζει, αλλά το θέμα είναι τι ακριβώς διαβάζει. Στο ταξίδι μας μέσα στο 2020 θα συναντήσουμε και αντικσότητες. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα τις ξεπεράσουμε. Γιατί έχουμε διαβάσει σωστά το χάρτη του μέλλοντος. Δρόμο στενάχωρο βλέπω, γεμάτο εμπόδια. Με δυσκολία τα περνάς ένα-ένα. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Μάλιστα. Και έχουμε γνώση και θέληση να τον βαδίσουμε με γοργά βήματα. Και ζώα. Ζώα. Πω ζώα. Βόδια. Βόδια. Καλά, τι βόδι και κακό είναι. Έχει πήξει το φλιτζάνι στο βόδι. Μα τι να σας πω, κυρία Καλλιόπη μου, είστε καταπληκτικοί. Ναι, βαρύνεστε. Με τριόφρον η κυρία Καλλιόπη. Εδώ μιλάμε όμως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν διαβάζει το φλιτζάνι όπως η Καφετζού από τη γνωστή ταινία που βλέπει βόδια, πάρα πολλά βόδια, στην Ταγκανίκα τα βλέπε. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αισιόδοξος γιατί διαβάζει τους χάρτες. Ξέρει να διαβάζει τους χάρτες και αυτό φέρνει λίγο σε καβαδία για να μην ξεφύγουμε και από τα όσα λέγαμε πριν. Οπότε διαβάζει τους χάρτες και πάνε όλα πάρα πολύ καλά και κυρίως θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το λέει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο προηγούμενος δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε συνεντεύξεις αυτές τις μέρες. Πολύ το χαρήκαμε, τον ακούσαμε πάλι να λέει για τα επιτεύγματά του, πόσο καλά τα πήγε, μας έβγαλε από τα μνημόνια, στα οποία είχαμε μπει με δική του υπαιτιότητα, κυρίως στο τρίτο, στα άλλα δύο είχαμε μπει με υπαιτιότητα άλλων. Μπήκαμε σε ένα μνημόνιο, βγήκαμε από το μνημόνιο και μας θύμισε εκείνη την στιγμή, ήταν Γενάρης του 2015, πριν 5 περίπου χρόνια, λίγο πιο μετά, κατά τις 26, 27, 28 Ιανουαρίου, ένα στιγμιότυπο από τη Βουλή. Η ρητορική μας ήταν ρητορική μάχης και κάπου αυτή η προπαγάνδα πρέπει να έχει και ένα τέλος. Εγώ έκανα δηλώσεις προγραμματικές με το που εξελέγει ο Πρωθυπουργός και επειδή γνώριζα και τη δυσκολία και την αδυναμία, το κλίμα μέσα στη Βουλή ήταν ένα κλίμα μάχης, το θυμάστε αυτό, που λένε ότι έφτασε στο σημείο να δακρύσεις, ναι. Μην λες πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Διότι η αίσθηση που αισθανόμουν είναι ότι πάμε να δώσουμε μια μάχη. Θυμόσαστε τότε στις προγραμματικές δηλώσεις του 2015, βέβαια δεν δάκρυσε για τη μάχη. Δάκρυσε όταν έλεγε ότι είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα, το αστικό Σύνταγμα, γιατί ως αριστερός τότε και ως αριστερός πάντα δεν αποδέχεσαι το αστικό Σύνταγμα. Πόσο μάλλον δεν δακρύζεις κιόλας για την κάθε λέξη του αστικού συντάγματος, αλλά τέλος πάντων για αυτά είχε δακρύσει. Εδώ τώρα πάει να ξαναγράψει την ιστορία, αυτό που κάνει συνήθως, δεν δίνει και κανείς σημασία, μόνο εμείς που μετράμε τις λέξεις του πια, και είπε ότι δάκρυσε για τη μάχη που θα ερχόταν, η οποία μάχη ήρθε και πώς κατέληξε η μάχη, με ένα δημοψήφισμα που ο λαός είπε όχι, 61-62%, τελικά έγινε ένα ναι και ήρθαν μετά τα υπόλοιπα. Τα ξέρετε, τα έχουμε ζήσει. Στην αρχή τα γουστάρατε πάρα πολύ, μετά δεν τα θέλατε με τίποτα. Τους σουτάρατε όπως ξέρουμε όλοι και ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον έχουμε εδώ. Όλα αυτά, μάλλον όχι όλα αυτά, πολλά από όλα αυτά κούρασαν κάποιον. Όταν αναλάβατε Υπουργός των Οικονομικών, πάρα πολλοί είπανε, μα ένας μαρξιστής, αυτό είχε γραφτεί, θα καταφέρει να διαχειριστεί μνημόνια. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, πόσες προσωπικές υπερβάσεις χρειάστηκε να κάνετε εκείνη την περίοδο? Κοιτάξτε, πολλές με την έννοια ότι πήρες μια μεγάλη ευθύνη όταν διαπραγματευόσουν, δεν διαπραγματευόσουν το να πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. αλλά διαπραγματευόσουν για μια ολόκληρη χώρα. Άρα αυτή τη μεγάλη ευθύνη ήταν πολύ κουραστική. Μάλιστα, εγώ είχα έναν πολύ καλό καθηγητή που με έφερε από την Αγγλία, που μου έλεγε, Ευκλήδη, ότι αυτό που σε κουράζει στη ζωή δεν είναι οι ώρες δουλειά, ναι. είναι η ευθύνη. Κομμάτια έγινε. Κομμάτια έγινε ο Τσακαλώτος για όλους εμάς και τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Δεν είναι δηλαδή ότι κουράστηκε και από τις ώρες δουλειάς και από την τεράστια ευθύνη, είναι ότι πέτυχε κιόλας. Αυτό είναι λίγο βάλσαμο στην κούρασή του. Ακούσαμε εδώ έναν υπουργό να λέει: του κουράστηκε με όλα αυτά και με όλα αυτά. Λογικό και εμείς κουραστήκαμε από όλους αυτούς. Φάνηκε άλλωστε στις τελευταίες εκλογές. Εδώ ο κύριος Τσακαλώτος δηλώνει ότι ήταν κουρασμένος και κυρίως από το βάρος της ευθύνης. Να ξαναπούμε ότι επειδή πέτυχε, αυτό λίγο απαλύνεται. Και αυτό είναι το αισιόδοξο να κρατήσουμε το θετικό. Μετά τον Τσακαλώτο ήρθε ο Σταϊκούρας. Θυμόσαστε όλοι και θυμόμαστε όλοι ένα από τα προεκλογικά πυροτεχνήματα. της τωρινής κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα δίνει αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το μέσο όρο αύξησης του ΑΕΠ, λέγανε κάτι τέτοια. Δεν τα ακούγαμε ακριβώς όλοι εμείς από κάτω, γιατί κρατούσαμε το αυξήσεις. Θα δώσουν αυξήσεις. Έτσι λοιπόν, πριν μέσα στα Χριστούγεννα, δίνει μια συνέντευξη ο Σταϊκούρας, που τώρα είναι στη θέση του Τσακαλώτου, όχι κουρασμένος, ξεκούραστος. Έχει και αυτός ευθύνη, αλλά είναι πιο ξεκούραστος. Και ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι τελικά δεν θα δοθούν αυξήσεις, γιατί αυτές τις έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το Φλεβάρι. Με τον κατώτατο μισθό τι θα κάνετε, δηλαδή θα αυξάνετε ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης, γιατί νομίζω το είχατε συνδέσει με αυτό το στοιχείο, με αυτό τον παράγοντα. Σωστά. Δηλαδή το 1,9 ή το 2 όπως λέτε, και μακάρι να είναι έτσι, που θα γίνει του χρόνου 2,8 σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού. Καταρχήν να σου πω τι έχουμε πει. Έχουμε πει, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, διπλάσια αύξηση του κατώτατου μισθού ανάλογα, σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης. Ξεκινώντας όμως από έναν κατώτατο μισθό που δεν έχει αυξηθεί ήδη όσο αυξήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση πήγε ξαφνικά μήνα Φεβρουάριο και είπε αυξάνω τον κατώτατο μισθό κατά 11%. 11% που ουσιαστικά ενσωμάτωνε εκεί μέσα την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα έπρεπε να γίνει σε βάθος τριετίας ή τετραετίας με βάση τους ρυθμούς μεγέθησης ελληνικής οικονομίας. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μία αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11%. Θα αξιολογηθεί αυτό το θέμα ανάλογα με τα δεδομένα της οικονομίας. Αυτή είναι μια από τις καλύτερες δηλώσεις, νομίζω είναι οι καλύτερες δηλώσεις του 2019, είναι ο κύριος Σταϊκούρας. Και παραδέχεται εδώ κάτι που όντως έχει γίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον κατώτατο μισθό το Φλεβάρι όμως 11%. Εκλογές είχαμε τον Ιούλη. Ιούνι και Ιούλη είχαμε. Άρα ξέραν ότι έχει αυξηθεί ο μισθός 11%. Παρ' όλα αυτά δεν λέγανε ότι εμείς θέλαμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, αλλά επειδή τον αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τον αυξήσουμε. Όχι, λέγανε τη γνωστή παπάντζα που έπιασε και αυτή μεταξύ άλλων παπατζών, ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Και έρχεται τώρα τέλος του 2019, στην Όλγα Τρέμ ήταν στην ΕΡΤ, ο Σταϊκούρας και λέει δεν θα το κάνουμε αυτό γιατί το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ καθαρό, από τα πιο ωραία, από τις πιο ωραίες διαψεύσεις που έχουν γίνει ποτέ, οι οποίες διαψεύσεις έρχονται, τις λέει ένας υπουργός και τις τρίβει στη μούρη όλων αυτών που πίστεψαν ότι μπορεί να συμβεί και αυτό μεταξύ των υπολείπων που έχει πει η συγκεκριμένη κυβέρνηση για να γίνει κυβέρνηση, τα μέλη της δηλαδή, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πάντου είναι Ελληνοφρένεια όπως ξέρετε, πρώτη live εκπομπή αυτής της χρονιάς, κάθε μέρα μία με δύο από τα παραπολιτικά, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει μέσα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία να πείτε τα δικά σας. Έχουμε και mail, όλος ο σταθμός βέβαια, το οποίο είναι radio@paραπολιτικά.gr. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Έχουμε και στο YouTube το official της Ελληνοφρενίας, εκεί επίσης ακούγεται live η εκπομπή, από κάτω υπάρχουν και σχόλια για αυτά που λέμε εδώ, για αυτά που ακούτε εσείς στο μυαλό σας, μόνοι σας ή δεν ξέρω εγώ, αυτά έχουν και περισσότερο ενδιαφέρον. Έχουμε και άλλους τρόπους στο Facebook και στο Twitter, μας βρίσκεται εκεί στα official, μην τα λέμε, όποιος θέλει να τα βρει τα βρίσκει. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και είπαμε αντί για λαό, επειδή ήταν λίγο μπαγιάτικος ο λαός πολύ καιρό πριν, είπαμε να το πάμε αλλιώς σήμερα, για τον πολύ αγαπημένο μας Θάνο Μικρούτσικο. Το πολύ αγαπημένο βέβαια είναι λίγο κλισέ η φράση, δεν περιγράφει αυτό ακριβώς που νιώθουμε όταν ακούμε τραγούδια του Μικρούτσικου. Δεν θα ακούσουμε κάποιο πάρα πολύ γνωστό, γιατί ο πολιτικός Θάνος Μικρούτσικος είναι κορυφαίος, νομίζω είναι ο πιο πολιτικός συνθέτης που έχει περάσει από αυτόν τον τόπο, ο πιο πολιτικός. Αν και εδώ τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτηση, γιατί και ο Χατζηδάκης είναι πολιτικός και ένα ερωτικό τραγούδι δεν είναι πολιτικό. Θα μπορεί να πει κάποιος τα κριτήρια που μπαίνουν μέσα, η αισθητική που εκπέμπεται από το τραγούδι, οι στίχοι που επιλέγονται. Προφανώς όλα αυτά είναι και πολιτικά. Αλλά και η πολιτική είναι και ερωτικό θέμα, οπότε μπορεί κάποιος να αντιγυρίσει. Αλλά θα σταθούμε στο αρχικό κλισέ, τι είναι ερωτικό, τι είναι πολιτικό. Οπότε με ένα τραγούδι που έχει και ωραίο τίτλο, Γενάρης, 1904 βέβαια, σε στίχους Κωνσταντίνου Καβάφη, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αχ, οι νύχτες του Γενάρη αυτού νου, που κάθομαι και ξαναπλάτω με το νου. Εκείνες τες στιγμές και σαν τα μόνα, Κι ακούω τα λόγια μας τα τελευταία, κι ακούω τα πρώτα, κι ακούω τα πρώτα, κι ακούω τα πρώτα. Απελπισμένες νύχτες του Γενάρη αυτού, σαν φεύγει η οπτασία και μ' αφήνει μόνο, πως φεύγει και διαλύεται βιαστική. Πάνε τα δέντρα, πάνε οι δρόμοι, πάνε τα σπίτια, πάνε τα φώτα. Σου, η ερωτική σβήνει και χάνε τη μορφή σου, η ερωτική. Γενάρης. Είναι και μέρες Γενάρη, αν και το τραγούδι λέει για τις νύχτες του Γενάρη. 1904 ο τίτλος. Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Αλεξανδρινός, έχει γράψει τους στίχους. Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική και στο πιάνο. Το καταλαβαίνουμε πια, το ξέρουμε τον ήχο. Ο Γιώργος Μεράτζας, αυτή η θεϊκή φωνή, τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Παλιό, μέσα στα χαμένα, αλλά για όποιον το ξέρει και το ανακαλύπτει, νιώθει ότι έχει και ακούει μέσα του, στα αυτιά του και στην ψυχή του, ένα διαμάντι. Έτσι θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αμέσως μετά συνεχίζουμε. Απελπισμένες νύχτες του Γενάρη αυτού, σαν φεύγει η οπτασία και μ' αφήνει μόνο, πως φεύγει και διαλύεται βιαστική. Πάνε τα δέντρα, πάνε οι δρόμοι, πάνε τα σπίτια, πάνε τα φώτα. Σβήνει και χάνε τη μορφή σου η ερωτική. Σβήνει και χάνε τη μορφή σου η ερωτική. Είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Danin a Rufianos o Kostas a Bogdanos. Danin a Rufianos o Kostas o Bogdanos. Danin a Rufianos o Kostas o Bogdanos. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Αυτό το Μπογδάνος είναι και ελληνικό. Βέβαια εδώ το ακούμε από έναν ξένο δημοσιογράφο, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Οφείλουμε να κάνουμε και την αποκατάσταση, γιατί κάποια στιγμή πώς μας ήρθε και εμάς να πούμε ότι είναι ο Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Με ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν κάνα δύο μήνες, θα θυμόσαστε εκεί με τον καρατέγκα τον Γκνίτη που είχε επιτεθεί στους αστυνομικούς. Κάτι που γίνεται σε όλες τις πρωτεύουσες του πλανήτη. Αν κάνετε ένα μικρό ζάπινγκ, είτε Παρίσι, είτε Χονγκ Κονγκ, είτε Νότια Αμερική, είτε Αμερική πάνω, είτε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, τέτοια σκηνικά έχουμε παντού. Εδώ έγινε θέμα Και κάπου εκεί έδωσε το όνομα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, βουλευτής Αλφα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκαμε εμείς εδώ, λέγαμε τα δικά μας. Και από τότε μας ζήτησε να είμαι εξώδικο μέχρι στιγμής. Να κάνουμε αποκατάσταση και την κάνουμε όπως ακούτε την αποκατάσταση. Έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους δημοσιογράφους του πλανήτη και όλοι δηλώνουν ότι δεν είναι Ρουφιάνος τελικά ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μας κατατροπώνουν. Συμφωνούμε με τους συναδέλφους τώρα ότι όντως δεν είναι Ρουφιάνος. Τα βάζουμε στην άκρη αυτά γιατί το έχουμε και σαν σηματάκι όπως έχετε ακούσει. Η κανονικότητα για μας εδώ δεν είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κανονικότητα. Δεν είναι αυτό που λένε όλες οι δεξιές συντηρητικές, ακόμη και προοδευτικές όπως στην Αυστρία κυβερνήσεις. Δηλαδή να συνεργαστούν οι ακροδεξοί με τους πράσινους, γιατί στην Αυστρία αυτό συνέβη. Μέσα στις γιορτές συνέβη και αυτό. Είχαμε εδώ τα δικά μας με τα χιόνια. Και το τι θα γίνει ο Πάκης Προκόπης Παυλόπουλος, ποια θα είναι η τύχη του, αλλά στο εξωτερικό γίνονται πραγματάκια όπως όλοι ξέρετε και μαθαίνουμε. Έτσι λοιπόν στην Αυστρία οι προοδευτικοί πράσινοι, γιατί σε όλο τον πλανήτη οι πράσινοι λανσάροντος κάτι πολύ μπροστά και πολύ προοδευτικό, πέρα από τα στερεότυπα και τους μονόχνοτους άλλους αριστερούς, οι πράσινοι εκεί συνεργάστηκαν με τον ακροδεξιό για να τον Κούρτς κιόλας, αυτό το παιδάκι, 33χρονος. 35χρονος πρωθυπουργός με ωραίες φρέσκες απόψεις για την Ευρώπη και για τους ανθρώπους γενικότερα και θα φτιάξουν κυβέρνηση. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, αυτά τα λανσάρουν όλοι αυτοί ως κανονικότητα. Για μας κανονικότητα δεν είναι αυτό. Κανονικότητα εδώ στην εκπομπή είναι τέτοια ώρα κάθε μεσημέρι να ακούμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Επίγον αίτημα προς την Ελλάδα απίφθινε η Αυστραλία. Η κυβέρνηση της μακρινής χώρας που πλήττεται από τις πυρκαγιές ζήτησε από τη χώρα μας τον πρώην υπουργό Νίκο Τόσκα προκειμένου να συντονίσει το έργο της κατάσβεσης. Ο κύριος Τόσκας έχει ήδη αναχωρήσει και σε λίγες ώρες αναλαμβάνει δράση με τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Μετά τη Λιβύη, η Τουρκία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας και με άλλες δύο χώρες. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξή του, η Τουρκία αποκτά κοινά σύνορα με τις Φιλιππίνες και τη Βραζιλία. Δείχνοντας και τους σχετικούς χάρτες, απέδειξε ότι η χώρα του έχει κοινά σύνορα με αυτές τις δύο χώρες, παρά το ότι τις χωρίζουν 15 χώρες στο ενδιάμεσο, 3 θάλασσες και 2 ωκεανοί. Στις Μαλδίβες και όχι Μαλβίδες θα βρεθεί ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επιστροφή του από την Αμερική. Το συγκεκριμένο ταξίδι θα είναι ταξίδι διακοπών μετά την κούραση των συναντήσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο. Προκειμένου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να εμπλουτιστεί το φωτογραφικό άλμπουμ του πρωθυπουργού και με καλοκαιρινές φωτογραφίες ύστερα από τα χειμερινά τοπία του Μετσόβου. Σάλλος έχει προκληθεί μετά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τα 200 ευρώ που είναι αρκετά για να επιβιώνει ένας άνθρωπος. Η δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη, δήλωσε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, συμπληρώνοντας ότι τα 200 είναι πολλά. Για την επιβίωση αρκούν μόνο 135 ολόκληρα ευρώ, πρόσθεσε. Ενώ ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που δεν είναι ρουφιάνος, σημείωσε ότι για την επιβίωση του ανθρώπου δεν χρειάζονται καθόλου χρήματα. Χρειάζεται, όπως είπε, μόνο νερό και καθαρός αέρας. 135 συνάδελφοι αστυνομικοί δεν πήραν δώρο από τον Άγιο Βασίλη επειδή το γράμμα που έγραψαν δεν έφτασε ποτέ στο Ροβανιέμι με ευθύνη των ΕΛΤΑ. Το γεγονός κατήγγειλαν όλοι οι συνδικαλιστές αστυνομικοί από τα πάνελ των πρωινών εκπομπών, κάνοντας λόγο για ψυχολογικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις ευαίσθητες ψυχούλες των συναδέλφων. Γούτσου γούτσου. Καιρός. Παρτούζα μας πήγε με τον ηφαιστείωνα και τη Ζηνοβία τις τελευταίες 20 μέρες. Αλλά όμως δεν έκλεισε η Εθνική χτες, που το περιμένανε με πολύ μεγάλο φόβο. Έκλεισε όμως την προηγούμενη φορά με τη Ζηνοβία. Τώρα έκλεισε. Δεν έκλεισε η Εθνική. Η Εθνική λειτουργούσε. Από Αθήνα ως Μαλακάσα λειτουργούσε. Και από Μαλακάσα έως Θεσσαλονίκη πάλι λειτουργούσε. Δεν καταλαβαίνω γιατί λένε ότι έκλεισε η Εθνική. Λειτουργούσε από εκεί και κάτω, από εκεί και πάνω. Δεν χρειάζεται να επικοινωνούνται ντε και καλά. Ένα αυτοκίνητο που ξεκινά από εδώ να πάει στη Θεσσαλονίκη πρέπει να φτάσει στην ώρα του. Αυτό είναι μονοτονία. Αυτά συμβαίνουν στην Ελβετία. Με χιόνια 10 φορές περισσότερο από εδώ. Στην Ελλάδα υπάρχει μια περιπέτεια η οποία πάντα σε κάνει καλύτερο και φτάνεις μετά στο ταξίδι. Τα έχει πει και ο Αλεξανδρινός που ακούσαμε και πριν. Και γίνεσαι καλύτερος και ανακαλύπτεις τις ηθάκες σου, τους λες τριγώνας, τους κύκλοπας και όλα τα υπόλοιπα. Ακούσαμε μέσα στους τίτλους των ειδήσεων ότι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου διαφωνεί τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα 200 ευρώ, γιατί είναι λιγότερα αυτά που μπορεί κάποιος να ζήσει. Δεν έχει γίνει βέβαια η δήλωση, αλλά δεν αποκλείεται μέσα στο μυαλό τους να υπάρχει και κάποια στιγμή να την ακούσουμε από κάποιο τηλεοπτικό πάνελ. Αυτό όμως που ακούσαμε είναι ότι τους αναρχικούς, όσους διαμαρτύρονται πέριξ των εξαρχείων στο κέντρο της Αθήνας, οφείλει πια το νέο δόγμα της αστυνομίας να τους ξεβρακώνει. Μια κουβέντα πριν κλείσουμε στον κύριο Παπαδημητρίου. Αυτό τη σκηνή που βλέπουμε δεν έχει καμία σχέση με όταν έχεις τους μπαχαλάκηδες, με τις Μολότοφ, με τις επιθέσεις που κάνουν. Ναι, είναι αγρότες. Με τις επιθέσεις. Ναι, καμία σχέση εδώ. Άρα μπορείς, αν είναι μπαχαλάκηδες, να τους ξεβρακώσεις, ας πούμε. Αφήστε. Ναι, βεβαίως. Μια κουβέντα, είπα, κύριε Παπαδημητρίου. Μπράβο, κύριε Παπαδημητρίου. Διότι εμποδίζουν την ελεύθερη έκφραση. Εμποδίζουν την ελευθερία τη δικιά σας και τη δικιά μου. Τι λέτε. Και όποιος εμποδίζει την ελευθερία τη δικιά μας και τη δικιά τους, τον ξεβρακώνουμε. Είναι το νέο δόγμα της αστυνομίας, το οποίο το λάνσαρε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σε τηλεοπτικό πάνελ εκεί μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Η σημερινή εκπομπή λειτουργήκε λίγο σαν επανάληψη, γιατί επειδή τρώγατε σαν τα ζώα, τρώγαμε όλοι σαν τα ζώα, μέλο μακάρουνα, κουραμπιέδες και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε χάσει πολύ σημαντικές πτυχές από τη νέα ελληνική ιστορία, έτσι όπως διαμορφώνεται από αυτούς που επιλέξαμε εμείς για να πάρουν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους. Και αυτή τη δήλωση. Αυτή η δήλωση πήγε λίγο άπατη, οπότε αισθανθήκαμε την ανάγκη να την επαναφέρουμε. Μέσα σε αυτά που έγιναν μέσα στις γιορτές είναι και ένα πόρισμα που βγήκε από τις υπηρεσίες της αστυνομίας, τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ότι στο σπίτι των Ινδαρέ, θυμόσαστε, στο Κουκάκι, το τελευταίο ντου που έκανε η αστυνομία, που συνέλαβε τον πατέρα, τον χτύπησε κιόλας, συνέλαβε τους γιους, τους χτύπησε κιόλας. Τη μάνα δεν τη συνέλαβε, ούρλιαζε καημένη εκεί απ' έξω, από πάνω. Με όλο αυτό που είχε γίνει. Το θυμηθήκατε, γιατί αξίζει να το θυμηθούμε. Θυμόμαστε τότε τι λέγανε όλοι, τι έλεγε καταρχάς η αστυνομία και τι μετά είπανε δημοσιογράφοι, βουλευτές, υπουργοί, δημοσιολόγοι, ότι λίγο πολύ καλά τους έκανε η αστυνομία στη συγκεκριμένη οικογένεια που τους χτύπησε και τους συνέλαβε, γιατί ήταν αναμεμειγμένοι και κυρίως τα παιδιά, η γη. Βγήκε λοιπόν το αποτέλεσμα των εργαστηριακών ελέγχων της αστυνομίας. Και δείχνει και λέει ότι δεν υπάρχει DNA μέσα στο σπίτι. Άρα δεν αποδεικνύεται ότι ήταν εκεί, γιατί λίγο να περάσει το DNA αμέσως υπάρχει. Θα ακούσουμε, θα σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί και η επίσημη ανακοίνωση που βγήκε της αστυνομίας εκείνες τις μέρες έλεγε, μάλιστα σε κάποια στιγμή λέει, είναι σοκαριστικό να βλέπεις δύο νέους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τέτοιο τυφλό μίσος. Αναφέρεται στους δύο γιους της οικογένειας Ινδαρέ, ότι ήταν και δίπλα στην κατάληψη και μετά από την ταράτσα πέρασαν στο σπίτι τους και άρα είναι εγκληματίες και μόνο επειδή το έλεγε η ελληνική αστυνομία. Να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας τότε σε μια από τις εμφανίσεις που είχε κάνει στο κανάλι Open. Το ερώτημά μου, κύριε Χρονόπουλε, είναι το εξής. Η οικογένεια αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, συμμετείχε στην κατάληψη και προσπάθησε να αντισταθεί, να παρεμποδίσει στην επιχείρηση της αστυνομίας προκειμένου να ακυρωθεί το κτίριο? Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών, και θα μείνω εκεί γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, τα δύο άτομα, δηλαδή τα παιδιά της οικογένειας αυτή, συμμετείχαν στην κατάληψη και πέταγαν νωρίτερα πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που προσπάθησαν να μπουν στην κατάληψη. Αυτά τα λέει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, πάντα σύμφωνα με όσα η ίδια η αστυνομία λέει. Να θυμίσουμε ότι είναι η αστυνομία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με υπουργό τον άξιο, τον καλύτερο υπουργό που έχει περάσει, το νούμερο ένα στη δημοφιλία Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και όλα αυτά στο έτος 2019-2020. Γιατί τέτοια η ελληνική αστυνομία έκανε πάρα πολλά, και άλλες αστυνομίες. Η ελληνική αστυνομία μετά τον εμφύλιο και κυρίως στα κράτη μετά της αμερικανοδουλίας, των ξενόφερτων αντιλήψεων της δεξιάς, όπως λέμε, δεκαετίες 50, τέλος δεκαετία 50 και 60, και μέσα στη Χούντα βέβαια, έφτιαχνε τέτοιες ιστορίες, και λίγο μετά το 70 έφτιαχνε τέτοιες, και μέχρι πρόσφατα η Ριάννα Θεοφίλου έφτιαχνε τέτοιες ιστορίες, κατασκεύαζε τέτοιες ιστορίες. Μάλιστα πρέπει να είναι η πρώτη αστυνομία στον κόσμο που το κάνει με τέτοια ευκολία. Νομίζαμε ότι αυτά είχαν τελειώσει, γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι και ηλίθια όλα αυτά. Αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους πια αν έχει ανάμειξη κάποιος ή δεν έχει. Απεδείχθηκε ότι δεν είχαν ανάμειξη οι δύο γη. Παρόλα αυτά όμως, ακούμε τι ακριβώς έλεγαν τότε βουλευτές και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, που με φοβερή ευκολία υιοθετούσαν αμάσιτη το δελτίο, αμάσιτο το δελτίο τύπου της αστυνομίας, και ρίχναν τη λάσπη σε μια οικογένεια επειδή τους χάλασε λίγο τη σούπα της εφταξίας και της κανονικότητας και του νόμου και της τάξης που θέλαν να επιβάλλουν. Ακούσαμε τον κύριο Χρονόπουλο, εκπρόσωπος της αστυνομίας, σε μια από τις πολλές εμφανίσεις του. Κάποια στιγμή βγήκε και ο Μπογδάνος να μιλήσει για το θέμα. Ακούμε από σχετικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος προχώρησε ένα βήμα ακόμα. Όχι μόνο δεν υιοθέτησε τις καταγγελίες για αστυνομική βία, αλλά κατηγόρησε το σκηνοθέτη Ινδαρέ ότι έκανε πλάτες στην κατάληψη. Δεν με ικανοποιεί η εικόνα ενός οικογενειάρχη που κάνει πλάτες στην κατάληψη που είναι δίπλα στο σπίτι του. Αυτό επίσης δεν αποδεικνύεται με τίποτα. Λάσπη. Ρίχνουν λάσπη, ο εκπρόσωπος, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι. Κατευθείαν πιστεύουν μόνο την αστυνομία, ίχνος αμφισβήτησης όπως πρέπει κυρίως οι δημοσιογράφοι να έχουν, ίχνος αυτοπροστασίας όπως πρέπει κυρίως οι δημοσιογράφοι και ίχνος αυτοσεβασμού όπως πρέπει και οι πολιτικοί, γιατί υποτίθεται είναι ο ανθός της ελληνικής κοινωνίας, για να είναι εκεί κιόλας, να είναι μεταξύ των 300. Τίποτα από όλα αυτά, ξεφτιλίζονται με φοβερή ευκολία, δέχονται αμάσιστο οτιδήποτε είναι και ρίχνουν λάσπη και κατηγορούν οποιονδήποτε αρκεί να εξυπηρετηθούν τα μικροκομματικά ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλα κομματικά συμφέροντα. Από αυτή την ιστορία, την εκστρατεία εσχρής έτσι, διαβολής των ανθρώπων, της οικογένειας αυτής, δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Άδωνης. Κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγμή με έχει δημιουργηθεί και ένα θέμα με τη συγκεκριμένη οικογένεια που το σπίτι της είναι δίπλα από το κτίριο το οποίο ήταν υποκατάληψη. Εδώ έχουμε κάποιες αντικρουόμενες καταθέσεις, ήθελαν οπωσδήποτε να είναι. Τα ακούσατε και στη Βουλή που τα λέγανε. Τα ακούσατε. Θα σας διαβάσω ένα tweet, γι' αυτό κοιτάω το κινητό μου που έκανα tweet χθες το βράδυ που μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Δεν ξέρω πώς έχει κάνει, δηλαδή είναι ένας άνωσος ένα λογαριασμός, αλλά έχει πολύ πλάκα. Αυτό που στην Ελλάδα μένουν τα παιδιά σε κατάληψη κολλητά από το σπίτι τους και βγαίνει η μάνα στα κανάλια να καθαρίζει για πάρτι τους είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τουλάχιστον έλεγε η μανούλα αν είχαν πάρει τη ζακετούλα τους και ήταν στα ζεστά. Εδώ και χυδαία αντιμετώπιση του όλου θέματος με εμπλοκή της μάνας, με αστιάκια που υιοθετεί από το Twitter ένας υπεύθυνος πολιτικός, γιατί απαιτείς από τον πολιτικό, κυρίως όταν χειρίζεται και τις ζωές μας, θέματα που αφορούν όλους μας, να είναι υπεύθυνος σε όλους τους τομείς και να είναι και εγκρατής και να είναι και σοβαρός και να έχει και αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμό. Εδώ όπως ακούσατε όλα Γιούργια, ακολουθεί ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο κύριος Καλιακμάνης. Και δεν λέμε, κύριε Παπαδάκη, να αρχίσουμε από τα αντικείμενα. Ποιος πέταξε τα αντικείμενα αυτά, εφόσον αποδείχθηκε ότι στο σπίτι, όταν είχαν φτάσει οι αστυνομικοί στο υποκατάληψη σπίτι, δεν υπήρχαν άλλοι από τους δύο γιους της οικογενείας. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Σεβόμαστε τον πατέρα και τη μάνα που βλέπει ότι συλλαμβάνονται τα παιδιά του. Αλλά όταν αυτά τα παιδιά έχουν παρανομήσει, πώς πρέπει να λειτουργήσει η αστυνομία. Και όταν αυτός έχει ο πατέρας... αποδειχθεί ότι τα παιδιά ήταν μέσα στην κατάληψη. Βέβαια έχει αποδειχθεί, αφού φαίνεται από τα περιστατικά και το λένε και οι αστυνομικοί. Άμα το λένε οι αστυνομικοί, έχει τελειώσει το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι νόμος, σαν τις εντολές που έφερε ο Μωυσής. Τελείωσε, αυτό είναι, δεν το αμφισβητεί κανένας. Άρα αλείται στα παιδιά, άρα εγκληματική οικογένεια. Η Καμόρα κανονικά έμενε στο συγκεκριμένο σπίτι. Περίπου τέτοια λέγανε εκείνες τις μέρες. Τώρα που βγήκε, απεδείχθη ότι δεν έχουν κάποια ανάμειξη, γιατί στο DNA δεν βρέθηκε καθόλου στο χώρο DNA. Δεν έχει γίνει η αντίστροφη πορεία να βγει η αστυνομία, ο Χρονόπουλος, ο Μπογδάνος, ο Άδωνης, ο Καλιακμάνης και ένα σωρό άλλοι. Εμείς βάλαμε τώρα 4-5 για λόγους χρόνου. Δείχνουν το κλίμα που επικρατούσε εκείνες τις μέρες. Δεν έχουν βγει και το μισό δεξιό Twitter και το νεοφιλελέ που τα δέχεται όλα αυτά αμάσιστα. Δεν έχουν βγει να κάνουν κάποια επανόρθωση, μια συγγνώμη προς τη συγκεκριμένη οικογένεια. Τίποτα, ό,τι είπανε. Και πιστεύω ότι και πολλοί κόσμος θα πιστεύει ότι είχαν ανάμειξη. Αλλά κάτι στράβωσε και δεν αποδεικνύεται. Ο καθένας οχυρώνεται πίσω από αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Η ΕΔΕ θα δείξει τα πάντα. Η ΕΔΕ, από αυτές που κάνει η αστυνομία για τα ξεβρακώματα, για το τι έγινε στο Κουκάκι και για το τι γίνεται σε όλα αυτά. Αλλά βγαίνει ο συνήγορος του πολίτη, ο κύριος Ποτάκης, ο οποίος μιλάει ειδικά για τις ΕΔΕ που κάνει η αστυνομία. Εγώ διάβασα ένα ρεπορτάζ στο Παρόν, δεν ξέρω αν είχε μπει κι αλλού. Στο Παρόν το διάβασα, που έλεγε ότι πήρατε τη ΣΕΔΕ που είχε κάνει η αστυνομία από μόνη της και τις γυρίσατε πίσω ως απαράδεκτες. Μάλιστα. Ισχύει. Ισχύει. Γιατί. Για δύο λόγους. Αμφισβητείτε τις εσωτερικές διαδικασίες της ελληνικής οικονομίας. Για πείτε μας. Μα αυτός είναι ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας είναι εκεί για να. Ναι, ο ρόλος μας είναι εκεί για να παρακολουθούμε κατά πόσο οι εσωτερικές διαδικασίες. Ένα μέρος, αν θέλετε, του ρόλου μας είναι να παρακολουθούμε κατά πόσο οι εσωτερικές διαδικασίες γίνονται ορθώς. Διαπιστώσαμε σε πολλές περιπτώσεις ότι είτε δεν είχε γίνει η κατάλληλη συλλογή ή αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού που υφίστατο, είτε υπήρχαν άλλα προβλήματα, άλλα ελλείμματα στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι αρχικές. Θα σας πω χοντρικά τις μισές από τις οποίες είχε εκδώσει η ελληνική αστυνομία στο διάστημα που διερευνήσαμε. 100, 200, 300. Όχι, ήταν λιγότερες. Ήταν ασφαλώς λιγότερες. Όμως ήταν σε δεκάδες. Τις μισές. Τις μισές. Σιγά μην ήταν 300 ή ΕΔΕ. Έτσι κι αλλιώς όσες να είναι, οι μισές είναι σοβαρές, οι άλλες γίνονται για να γίνονται, ανακοινώνονται, ποτέ δεν μαθαίνουμε και το αποτέλεσμα. Αλλά εδώ, επειδή τις ψάχνει ο συνήγορος του πολίτη, κατάλαβε ότι είναι μούφες και μπαρούφες όλα αυτά. Όπως το ξέραμε, το φανταζόμασταν, το ψυχανεμιζόμασταν και όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε μια καχυποψία απέναντι σε αυτά που κάνει το ελληνικό κράτος και οι υπηρέτες, οι λειτουργοί του ελληνικού κράτους. Κάπου εδώ θα ακούγαμε το δεύτερο μέρος του λαού, δεν θα το ακούσουμε. Συνειδητή επιλογή, γιατί θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, πολιτικό αυτή τη φορά, αμιγώς πολιτικό, από ένα δίσκο εμβληματικό του Θάνου Μικρούτσικου πάντα. Καντάτα για τη Μακρόνισο, αυτός είναι ο τίτλος. Η στίχη, η ποιήση είναι του Γιάννη Ρίτσου. Ένα από τα πρώτα, νομίζω, και ο πρώτος, ή αυτός ήταν πολιτικά τραγούδια, δίσκος που έβγαλε ο Θάνος Μικρούτσικος το 1975. Καταλαβαίνετε περίπου ποιο είναι το θέμα για όλους αυτούς που ήταν στο αναμορφωτήριο, στον Παρθενώνα της μετεμφυλιακής και μεταπολεμικής Ελλάδας, στην Μακρόνισο. Η φωνή είναι της Μαρίας Δημητριάδη. Σαν σήμερα, το 2009, έφευγε από τη ζωή η Μαρία Δημητριάδη. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα. Τα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Η σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Δεν είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος, ο Κώστας ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Η επανάληψη είναι μήτρη πάσης κακίας. Όχι μαθήσεως, αλλά νομίζω ταιριάζει και το ένα και το άλλο. Έχετε περάσει από την περιοχή του Ελληνικού, εδώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, τώρα που κάνατε βόλτες αυτές τις ωραίες μέρες. Αν περάσετε από το Ελληνικό, από την παραλία και από την κάτω πλευρά, όχι από πάνω, είναι οι μπουλντόζες, έχουν μπει ήδη, σκάβουν, έχει χώματα πάρα πολλά, κλείστε τα παράθυρα, μη σκονιστείτε, οι γύρω περιοχές σκονίζονται μέσα, κουρτίνες, τα πάντα. Έχουν πιάσει δουλειά δηλαδή, γιατί έχει μπει το 2020 και σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του αρμοδίου υπουργού, έλεγε ότι πριν τελειώσει το 19 θα είχαν μπει οι μπουλντόζες. Ή δεν είχε γίνει έτσι. Να σας προβοκάρω λιγάκι. Είχατε κάνει δηλώσεις αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά σας ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν βγει οι μπουλντόζες. Οι μπουλντόζες έχουν πρόβλημα και δεν γιατί έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Και δεν γιατί έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα. Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη λέει ότι δεν το έχει πει ποτέ αυτό το πράγμα. Και το βάλαμε δύο φορές για να το εμπεδώσουμε. Δεν το έχει όντως πει ποτέ αυτό το πράγμα. Πάμε στο Ελληνικό λοιπόν και μπαίνουμε στο πιστό απευθείας. Κύριε Υπουργέ, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας στη Βουλή. Εγώ θα ρωτήσω πότε μπαίνουν οι μπουλντόζες και αν θα ρισκάρετε τη ημερομηνία. Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ρίσκο εκ μέρους μου. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν μπει όμως οι μπουλντόζες. Αυτός είναι ο στόχος μου. Α, το έχει πει αυτό το πράγμα τελικά. Το είχε πει ότι θα μπουν μέχρι τέλος του χρόνου. Το θυμόμαστε όλοι. Ήταν από τις βασικές δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Επειδή οι προηγούμενοι τα καθυστερούσαν όλα αυτά, μέχρι τέλος του χρόνου θα είχαν λυθεί όλα τα γραφειοκρατικά, τα καζίνο και όλα τα υπόλοιπα και θα μπαίναν οι μπουλντόζες. Έχει μπει το 2020. Καλά, και τώρα να μπουν. Ουσιαστικά τέλος του χρόνου είναι. Αλλά δεν έχουν μπει. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς ένας υπουργός, ένας πολιτικός, αυτά που λέγαμε και πριν με τον αυτοσεβασμό που πρέπει να τον διακρίνει και τη σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Υπερασπίζεται αυτό που δεν έχει πει, αυτό που θέλει να πει στους άλλους ότι έχει πει. Από την πρώτη μέρα λέω το ίδιο ότι ο κ. Δελατόλας είναι εδώ να σας το πει. Έχει υποθεί, κύριε Υπουργέ, αλλά πέστε μας ποιο είναι το σχέδιο. Δίπλα σας είναι ο κ. Δελατόλας. Ρωτήστε τον και τι στίγμα έχουμε βάλει. Μέχρι τέλος του χρόνου το κράτος θα έχει τελειώσει, έχω πει τις εκκρεμότητες του, για να μπορεί στις αρχές του χρόνου να βάλει τις μπουλντόζες η εταιρεία. Είναι έτσι, κύριε Δελατόλα? Αυτό δεν έχουμε πει 100 φορές μεταξύ μας. Είχε πει μέχρι τέλος του χρόνου. Και υπονοούσε. Όχι, μέχρι τέλος του χρόνου οι μπουλντόζες ή θα τελειώσει το κράτος τη δουλειά του. Κύριε Δελατόλα, παρακαλώ. Εγώ θα ρωτήσω πότε μπαίνουν οι μπουλντόζες και αν θα ρισκάρετε τη ημερομηνία. Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ρίσκο εκ μέρους μου. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν μπει όμως οι μπουλντόζες. Αυτό είναι ο στόχος μου. Αυτά τα ωραία παιχνίδια με τα βίντεο πια, γιατί υπάρχουν τα βίντεο που τα τεκμηριώνουν όλα αυτά και τα όσα λένε και εξελένε. Είχαμε από τους προηγούμενους πάρα πολλά τέτοια, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και αυτοί να φτιάχνουν το δικό τους στόκ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, θα ακούγαμε το τρίτο μέρος του λαού, αλλά δεν έχουμε τρίτο μέρος του λαού, έχουμε τον εθνικό ύμνο. Για την ακρίβεια, μετά τον εθνικό ύμνο, αυτό που ξέρουμε όλοι και ακούμε και νιώθουμε ό,τι νιώθουμε, το αμέσως επόμενο μουσικό κατασκεύασμα είναι αυτό που ακολουθεί. Νομίζω αγγίζει όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός χώρας. Ξέρουμε τους στίχους, ίσως να σηκωνόμαστε και όρθιοι, όχι σε στάση προσοχής. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε στην πρώτη live εκπομπή του 2020. Με αυτό θα πάμε και στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δε θέλουμε. θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου, τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πόση αλλαγή γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένη. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Κι εγώ με στην ομίχλη και την μόρα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε γοητευτική την εικόνα του κόσμου που θέλουμε τελικά να πάμε. Γιατί είμαι σίγουρος για όλους εσάς ότι θέλουμε να πάμε σε μια κοινωνία που ο άνθρωπος θα αυτοπραγματοθεί. Δεν θέλουμε έναν πλανήτη βάρβαρο. Δεν θέλουμε έναν πλανήτη έρημο. Θέλουμε μια κοινωνία που ο ψαράς θα γράφει ποίηματα και ο ποιητής θα ψαρεύει. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.